فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر، سوال کردن برای بیماری که کسی نیست که اون را طهارت بدراند، یعنی که طهارتش بتید، آیا میتواند که اون بیمار در خانه یا که در بیمارخانه باشد میتواند که تیمم بکند؟ در این صورت اولا که انسان بیمار میتواند تیمم بکند و البته را که طهارت یا اون کسی نباشد اون را یارده میکند برای طهارت کردنش، میتواند تیمم بکند. در این که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 6 میفرماید که و این کنتم مرضا و علی سفرین، الله سبحانه وتعالی میگه اگر که شما بیمار باشید یا در سفر باشید، او جا احد منکم من الغائط، یا کسی از شما از طهارت شکنی آمد، یا او لامستم النساء، یا که همراه همسراتون همخوابگی کردید، فلم تجدوا ماء، اگر در همین همه صورت ها آب که پیدا که نکردید، فتیمموا صعیدا طیبا، پس با خاک پاک با خاک تازه شما تیمم بکنید، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، پس شما در آن تیممتون روی هایتون رو و دست هایتون رو با آن خاک پاک بشکید. و به طبق این آیت داره که الله سبحانه وتعالی در این آیت فرمود که این کنتم مرضا، اگر که شما بیمار باشید، پس بیمار میتواند که تیمم بکند، وقتی که طهارت کرده نمیتواند، کسی نیست که طهارتش بدراند یا یاردمش بکند، پس میشود که تیمم بکند. اگر رفت و تیمم هم کرده نتوانیست، یعنی که در پیشش خاک پاک و تازه نباشد، تیمم کرده نتوانیست، این بیمار نمازش را قضا نکند، نمازش را بدون تیمم و بدون طهارت میتواند بخواند، زیرا که الله سبحانه و تعالی در سوره تغابن آیه 16 میفرماید که فتقوا الله ما استطعتم، شما از الله سبحانه و تعالی بترسید، تقوا بکنید و تقوا را پیشه بکنید به اندازه استطاعتتان، و چه قدری که انسان استطاعت دارد همون قدر میتواند که تقوا را پیشه کند. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و مسلم و ترمیزی و نسائی و ابن ماجه و امام احمد ابن حنبل این حدیث روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما نهایتکم عنه فاجتنبوه، پیامبر میگه از هر چیزی که من شما را نهی کردم، پس شما از اون چیز دوری بجوید، و ما امرتکم به، و به هر چیزی که پیامبر میگه من شما را امر کردم، فاتو منه ما استطعتم، پس به قدر اندازه تواناییتون از اون شما ادا بکنید و اون را به جا بیارید. هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله ما شما را امر میکنه، به قدر استطاعتمون چیکار میکنیم؟ به جا میاریم آن امر پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی سستی و کمبودی نمیکنیم، لیکن کوشش میکنیم به قدر استطاعتمون، بر سر خودمون هم ظلم نمیکنیم. پس بیماری که نمیتواند بره و طهارت بکند، کسی نیست که این بیمار را طهارت بدراند، پس میشود که تیمم کند، نمازش را بخواند. و اگر افتو تیمم کرده نتوانیست، در پیشش خاک پاک و تازه که نباشد، در این صورت میتواند که این بیمار بدون تیمم نمازش را ادا بکند. و چطور گفتیم بدون تیمم؟ در این باب کسی که از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و از تاریخ بزرگان و صحابگان گرامی با خبر باشند، در سفرها و در بعضی جاها اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم آب نداشتند و جای خاک بگیم بدون تیمم نمازم که خواندند، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اونها رد نکرد و اونها را ردشان نکرد، بلکه هیچیشان نگفت، به حال خودشان گذاشت. پس این دلیل می شود که بدون تیمم هم در حالتی که هیچ امکانیت نداشته باشد، انسان می تواند که نمازش را ادا بکند و نمازش را قضا و برباد نتید. بارک الله فیکم و بالله التوفیق و جزاکم الله خیرا و صلی الله و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.